राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 5 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम कि परमात्मा एक समान रीति से सब जगह है। वे पूर्ण है, पूर्ण एक तिल की जगह भी पूर्ण है। वही परमात्मा का चरण है, वही भगवान का मुख है, वही सिर है, वही सब कुछ है। दीपक दिखा हुआ नेत्र भी वही है, भोग लगा हुआ तो मुख भी वही है, माला चढ़ा हुआ तो मस्तक भी वही है, गला भी वही है। ऐसे पूर्ण परमात्मा सब जगह है, एक तिल जितनी जगह भी पूरे पर्वतों प्रकट पर। तीन लोग की रावत रमता राई में रहे हो समाये, तीन लोग तो खिलौना है और राई में पैर फैला कर सोता राई। ऐसे परमात्मा सब जगह है। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? आप दूजा संकल्प छोड़ दे, कुछ भी चिंतन न करे, वहीं स्थिर हो जाए। वहां स्थिर हो जाए तो वहीं परमात्मा है। जहां आप हो वहीं संसारी दो चीज है, एक पदार्थ है, ये पदार्थ है, एक क्रिया। एक क्रिया और पदार्थ से रहित होकर ये तुम जाओ, ये प्रकृति है पदार्थ क्रिया। मतलब क्रिया सब होती है, प्रकृति ही होती है। संयोग होता है, वियोग होता है, और परमात्मा है जो रहते है, जो रहते है, जो कोई सदा। तो आप जहां है वहां ही स्थिर हो जाए। आप साहब कोई उठे बात तो उसी उपेक्षा कर दो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना वे रह जाए ना वो विनष्ट हो जाए, कुछ भी समझ करो उपेक्षा अपने है नहीं। रास्ते में जा रहे हैं तो कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कागज पड़ा है, नहीं अपने कोई मतलब नहीं। ऐसे प्रिया क्रिया पदार्थ है उपराम हो जाए। अपना मन बुद्धि परमात्मा में लगा दे, वहाँ परमात्मा है। वही जहाँ आप है, जहाँ मन बुद्धि है, वहाँ पूरे के पूरे परमात्मा है। वहाँ मन लगा गए, वह एकाग्र हो, कुछ चिंतन न करे, उस परमात्मा में स्थिति। आप चिंतन करें नहीं, हो जाए कोई चिंतन तो उसी उपेक्षा करते, उससे भी तटस्थ हो जाए। हो गए चिंतन, होता रहे नहीं होता रहे, अपने क्या मतलब है। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गाय देख गया, कहीं कुत्ता देख गया, कहीं मृग देख गया, कहीं पहाड़ देख गया, कहीं पत्थर देख गया, देख गया। मैंने अच्छा भी नहीं समझे, बुरा भी नहीं समझे। अच्छा और बुरा समझने से संबंध जुड़ता है, अपने संबंध से जुड़े उसे तरस रहे। संसार निर्मल है, किसी को अच्छा इसी बंदा नहीं समझे, समझना जोड़े आप ना मिट जाएगा, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, संयोग होता है वियोग होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आता है जाता है, संयोग है वियोग है, उनसे तत्व एक है परमात्मा, उनमें से तो जाए ना राग है ना द्वेष है ना सुख है ना दुख है ना अच्छा भला है ना बुरा है, कुछ नहीं उसे तत्व है। अगर ये विद्या आ जाए तत्व नहीं तो निहाल हो जाओगे, परमात्मा सुसंसार से असंग हो गए, तब तो ज्ञान हो जाएगा, भगवान प्रेम हो जाएगा, जो गुणता है सब से हो जाएगा, केवल तत्व से राग द्वेष हर्ष शोक ये कर लो तो वहां फंस जाओगे, वहां उसी साथ फंस जाओगे, ना हर्ष है ना शोक है, ना ठीक है ना बेठीक है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, अब परमात्मा है तो मौज हो जाएगी, इतनी शुभ बात है, इतनी सरल बात है। ये जहां लिखी है वहां ये लिखा है, बहुत लोगों को इस बात पर पता नहीं है, इस बात को बहुत आदमी जानते नहीं है, इतने शुभ मार्ग परमात्मा है, ऐसा बहुतों को पता नहीं है, ऐसी बात है। ये संतों से मिली है, पुरुषों को नहीं मिलती, मिलती है तो पीछे तो मिलती है, जब जान जाते हैं तो पुस्तक मिलती है, पहले मिलती नहीं, सब पुस्तक पढ़ जाते हैं पता नहीं था, जब जान गए तो पुस्तक मिलती, शास्त्र सब बातें हैं परंतु मिलती नहीं है, सुन लेने पर मिलती फिर देखते हो ये तो बात नहीं हुई, पहले मिलती ही नहीं, पढ़ जाओ फिर तो मिल जाएगा, ऐसी बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम उत्तम बात है, बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को जो सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं इसमें लगे हुए हैं उनको बहुतों को पता नहीं है, ऐसा नहीं कहा। शास्त्रों की बातें परंतु उनका पता नहीं, एक परमात्मा है अपना एक परमात्मा शांत सदगण सदगण शांत सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण है सब है, रूप है वही है, ये नई रूप से नहीं है, दो चीज है सरस्वतों नई रूप से, ये पहले नहीं था, 100 वर्ष पहले ये सही नहीं थे, 100 वर्ष के बाद में ये नहीं रह गए, भीष्म जी थे, वो परमात्मा रहेगा है जू का तुम्हें, कई जू बीत गए कई कल बीत गए, परमात्मा कुछ फर्क नहीं पड़ा, सर्गे भी लोग जायते प्रदेश बसंते चल, स्वर्ग में पैदा नहीं होते प्रदेश में मिसा नहीं होते, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, वो ही रहेगा चिंतन उस अभी नहीं करना, चिंतन करना 3 चीज हो जाएगी, एक चिंतन करने वाला, एक चिंतन और एक दूसरा चिंतन, वो तीन चीज हो जाए, इस वजह से दूर हो जाएंगे, वहां हिंसा हो जाएगा। कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित, सदैव सदैव उपरमेत बुद्धि रीतया आत्मन मन कृत्व न करनी चिंतित। छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, बस सुने सुने उपरे धीरे धीरे उपरम हो जाए, जल्दबाजी नहीं करे, उपरम हो जाओ। बैर करने से भी, विरोध करने से भी समझ उड़ता है, प्रेम करने से समझ उड़ता है। अपने ना पैर करे ना बैर करे पड़ा है, आ जाए मन में आ जाए तो बैर नहीं आवे तो इंद्र में आवे तो नहीं, वो तो सीख लेना था, न करते रहेगा सना, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, अपना मतलब है ही नहीं। नाश्य कष्ट भूत भूतेशु, किसी प्राणी के साथ में कोई संबंध नहीं, तटस सुने सुने ऊपर में बुद्धा धृति गृहित ऊपर हो जाए, धृति गृहित बुद्धिया मानव धैर्य रखा धैर्य धारे थे मन प्राण क्रिया योगे अभिचारिण्या धृतिशा पाठ सातवी धृति हो सातवी बुद्धि हो आत्मसंस्तम मन कृत्व एक परमात्मा है, वे सबके अंतःकरण में सबके भीतर बाहर सब जगह मौजूद है। क्रिया करके पदार्थ देख रेख कर गए, सबको प्राप्त है परमात्मा, परंतु क्रिया और पदार्थ बदले हुए, ये पदार्थ है और ये क्रिया है, इसमें गए से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, पर प्राप्त है नित्य प्राप्त है सबको प्राप्त, अपने क्रिया से और पदार्थों से उपरा हो जाए, बैर नहीं करे, विरोध नहीं करे, आसक्ति भी नहीं करे, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूल है न प्रतिकूल है, तटस्थ रहते ही संसार से असंग हो जाता है, परमात्मा से असंग हो जाए। तो उस प्राप्ति का बहुत बढ़िया उपाय है, तो ऋषि मुनि है जो प्रसन्न हुए राक्षस द्वेष किया तो दोनों का कल्याण हो गया, न राग द्वेष, भगवान ने संबंध हो जाना किसी तरह से, तस्मात कहना पिपाए है ना मना कृष्ण निवेश ऋषि उपाय से राग द्वेष काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया ये समझ जोड़ने वाला है, बहुत ही बात है। सजनो मनुष्य धर्म मिला है, ये मनुष्य धर्म है, ये मनुष्य धर्म में हो सकता है, पशु नहीं समझा सकते, सोचने की शक्ति नहीं है, अधिकार नहीं है, समझ जाए तो उनका कल्याण हो जाए, समझ में जा गया, मनुष्य में शक्ति है, ना राग करे ना द्वेष करे, तटस्थ रहे, शनि शनि उपरमेत उपराम हो जाओ। उपराम होने में राग द्वेष नहीं है, उपराम हो जाओ। हमें मतलब नहीं, हमें कुछ लेन देन नहीं, हमें कोई संबंध नहीं, कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ लेना, हमें कोई संबंध नहीं। अपना संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा है वो तो है ही, वो दूर होगा नहीं कभी। परमात्मा है भी तो रहेंगे ही, बिना बुलाए बिना चिंतन किए बिना याद किए स्वतः, इस बात से याद करने जरूरत नहीं है। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न केंद्र चिंती सदेश नहीं हुई उपराम हो जाए। उपराम न राग है न देश है न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, अनुकूल है न प्रतिकूल है, अपना संबंध नहीं कोई नहीं किसी से दोस्ती है नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़ी है नहीं किसी की बैर, तटस्थ रहे तटस्थ, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न भी ठीक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता, उपरा हो जाओ सदै सदै उपरमेत मध्यादिति की दया। जल्दबाजी नहीं करे, जल्दबाजी से ठीक नहीं होता है, कुछ देना न देना मगर देना कोई मतलब नहीं। अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात, बुरा है तो अच्छी बात, हमें तटस्थ रहना, अच्छे में फंसना नहीं बुरे में फंसना नहीं, अच्छा बुरा समझ में फंस जाता है, आनंद है आनंद। ये पाप तो आप समझ जाएगा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कैसे प्राप्त कैसे कैसे रहो, तो दासों ने अच्छे रूप धारण किए तो उसमें राग हो गया या बुरे समझे द्वेष हो गया कि हमारा राग द्वेष हो गया तो ब्रह्मा तो प्राप्ति नहीं होगी। जब ने राग करो ना द्वेष करो, अच्छा है तो अच्छी बात बुरा है तो अच्छी बात अब तो अच्छी बात है संसार में उर्दू मत, ये उर्दना है अच्छा माना ही बोलना है अरे बुरा माना ही बोलना है तो नहीं तटस्थ रहे, ठीक है दसी बात बेठीक है दसी बात, अपने क्या मतलब अपने कुछ लेना देना नहीं, अपने कोई उसे प्रबंध नहीं संबंध नहीं, बड़ी बढ़िया युक्ति है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थ हो, प्रत्येक इंद्रिय से मैं राग द्वेष हो जाएगा द्वेष तो और ना बस मांगा चेत राग द्वेष कुछ भी नहीं हो रहे न राग करे न देश करे। तो ये सब परिपंथी न हो, रास्ते में लुट रहे दोनों राग और देश दोनों, तो ये सब परिपंथी न हो, ये लुट रहे। न राग करे न द्वेष करे। भगवान ही लीला है, हो रही लीला। ऋषियों से मिलते ये लीला है, राक्षसों से मिलते ये लीला, माँ घर चलते भी लीला है, प्रेम से भी लीला है, ठाकुर जी की लीला है, अपना लीला देखे तैयार है, तरस रहे मौज की बात है, बड़ी आनंद से रहे, मौज से अपने राग द्वेष ठेकर बैठी किया और फंसे। भगवान ही लीला है, ठीक बैठी सब छोड़कर भगवान ही लीला हो रही है। लीला ऋषियों से सत्य मिलते है ये भी लीला, राक्षसों से मिलते ये लीला। बाण चलाते ही लाए, प्रेम करते ही लाए, ये लीला देखता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।